कमज़ोर, रूसी कहानी, लेखक एंटन चेकोव, हिंदी अनुवाद अनिल जन विजय, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। आज मैं अपने बच्चों की अध्यापिका यूलिमा वारसीयेवजा का हिसाब चुकता करना चाहता था। बैठ जाओ यूलिमा वारसीयेवजा, मैंने उससे कहा, तुम्हारा हिसाब चुकता कर दिया जाए। हाँ तो फैसला हुआ था कि तुम्हें महीने के 30 रूबल मिलेंगे, है ना? नहीं 40, नहीं 30, तुम हमारे यहाँ 2 महीने रही हो, 2 महीने 5 दिन, पूरे 2 महीने, इन 2 महीनों के 9 इतवार निकाल दो। इतवार के दिन तुम कोलिया को सिर्फ सैर के लिए ही लेकर जाती थी, और फिर 3 छुट्टियाँ, 9 और 3 12, तो 12 रूबल कम हुए। कोलिया 4 दिन बीमार रहा, उन दिनों तुमने उसे नहीं पढ़ाया, सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया, और फिर 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द रहा। उस समय मेरी पत्नी ने तुम्हें छुट्टी दे दी थी। 12 और 7 हुए 19, इन्हें निकाला जाए तो बाकी रहे, हाँ 41 रूबल, ठीक है? यूलिया की आंखों में आंसू भर आए। कप प्लेट तोड़ डाले, 2 रूबल इनके घटाओ। तुम्हारी लापरवाही से कोलिया ने पेड़ पर चढ़कर अपना कोट फाड़ डाला था, 10 रूबल उसके, और फिर तुम्हारी लापरवाही के कारण ही नौकरानी वानिया के बूट लेकर भाग गई, 5 रूबल उसके कम हुए। 10 जनवरी को 10 रूबल तुमने उधार लिए थे, 41 में से 27 निकालो, बाकी रह गए 14। यूलिया की आंखों में आंसू उमड़ आए। मैंने सिर्फ एक बार आपकी पत्नी से 3 रूबल लिए थे। अच्छा, यह तो मैंने लिखा ही नहीं, तो 14 में से 3 निकालो, अब बचे 11। सो यह रही तुम्हारी तनख्वाह, 3, 3, 1 और 1। धन्यवाद, उसने बहुत ही हौले से कहा। तुमने धन्यवाद क्यों कहा? पैसों के लिए। लानत है, क्या तुम देखती नहीं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैंने तुम्हारे पैसे मार लिए हैं और तुम इस पर धन्यवाद कहती हो? अरे मैं तो तुम्हें परख रहा था, मैं तुम्हें 80 रूबल ही दूंगा, यह रही पूरी रकम। वह धन्यवाद कहकर चली गई। मैं उसे देखता हुआ सोचने लगा कि दुनिया में ताकतवर बनना कितना आसान है।